Elképesztő köszöntés repertoárt talált ki magának a Homo sapiens az évezredek alatt. Annyiféle meghökkentő formulát, hogy szinte köszönő viszonyban sincsenek egymással. Kézfogás, ölelés, szájpuszi, orrpuszi, homlokpuszi, nyelvöltögetés, hátba veregetés, boldog taps, vagy egyedi titkos és rafinált üdvözlet koreográfiák sora, amit csak is a beavatottak ismerhetnek. Na és persze itt van a legújabb humánfejlesztés, a covidos ökölpacsi is. És ha valaki nem jókor, nem megfelelő ütemben, határozottsággal és módon hajtja ezeket végre, vagy hozzá sem fog az egészhez, nagy sértődések lehetnek belőle. Ugye a Wikipédia definíció szerint a köszönés a kommunikáció egy formája, mely során emberek szándékoltan egymást utára hozzák jelenlétüket, figyelmet mutatnak és egyben valamilyen emberközi viszonyt fejeznek ki. Nagyon-nagyon nehéz elindítani valamit, bármit, egy kapcsolatot újból beindítani, egy tegnap félbe szakadt beszélgetést, élményt, eseményt folytatni, a fonalat újból felvenni, talán ebben nyújt nagy segítséget a köszönés. Tehát, hogy bármi is történt köztünk, bizonyos játékszabályokat betartunk, ha legalább köszönünk egymásnak, és akkor civilizált ember módjára közelítünk egymáshoz, ami azért is fontos, mert az állatvilágban két azonos fajú egyed esetében nagyon nem mindegy, hogyha ők közelítenek egymáshoz, akkor ott mi fog történni. Ott is leadnak jeleket, amit tekinthetünk egyébként köszönésnek is, de az emberek esetében, ha az egyiknek támadó szándéka van, akkor gyakran elhagyja a köszönést, és azonnal ugrik a lényegre, hogy mondjuk levágom a fejed. Uh-huh. Vagy megtartja a köszönést, de annak van egy olyan hangulati töltete, hogy csak gyorsan túl akar rajta esni. Ember vagyok, de azért most szanaszétverlek. Tehát ebből kinyerhető, hogy mit is akar tőlünk a másik, és talán ebben nyújt nekünk támpontot, lehet, hogy ezért maradt ez fönn. Igen, a köszöntés eredendő funkciója vélhetően az, hogy azt közlöd, még mielőtt megszólalnál, mert szerintem már először is nem verbális, tehát mélyebbről jön és messzebbről jön, mint a beszéd maga, tehát hogy szavakkal köszönsz. Azt jelzi, azt közlöd, hogy nem vagyok ellenség. Mert ugye, ha ellenség vagy, akkor nem köszönsz, hanem azt az időt is, amíg oda kerülsz a másikhoz, arra használod, hogy elpusztítsd, vagy meggyengítsd, vagy ledöntsd, vagy akármi. A köszöntésnél egy csomó ilyen is van, hogyha fölemeled a kezed, az jelzi, hogy nincs nálad fegyver, nincs egy kő, nem szorongatsz valamit a kezedben, amivel kárt tehetsz a másikban. A kézfogás is egy kicsit ilyen, hogy így megfogjuk egymás kezét, és addig se ütünk, meg tudod. Tehát van egy ilyen kiegyensúlyozás. Én csak ezért fogok veled kezet. Nyilván, hát én figyelj, én így közlekedem a városban, mindenkivel kezet fogok. Na, és persze ott vannak azok az evolúciós eredetre utaló jelek, tehát a kézfogásnál lecsekkolod a másik fizikai állapotát, amikor megfogjátok egymás kezét a férfiak, akkor ott van egy ilyen, már egy nagyon finoman megjelenik egy dominancia kérdés, hogy kiszorít kinek olyan, mint egy ilyen, mit tudom, ilyen olyan kézfogásra, mint egy ilyen mesztelen csiga, vagy tudod, ilyen hűvös, nedves, vagy majd erős, eltörje a kezed. Vagy szétszorongatja, összeroppantja, igen, hogy mit akarsz vele, és akkor nagyon látványosak az ilyen politikus kézfogások konferenciákon, vagy sajtótájékoztatókon, vagy amikor két nagy hatalom mondjuk, kinél is, Putyinnál, meg Obamánál láttam talán ilyeneket, amikor így elemezni lehet, hogy milyen elképesztő fontossága van annak, hogy ők ott a 100 vakú és kamera keresztüzében hogyan dominálják, megpróbálják egymást ledominálni, hogy milyen hosszasan rázzák egymás kezét, hogy ki fordul ki belőle. Hogy na, ha már maradunk a készfogásnál, akkor azt hittem Trumpot mondod. Ismerős számára az a bevett technika, hogy ő úgy fog kezet, hogy magához közel húzza a másikat. Így elkezdi erőszakosan húzogatni, hogy én vagyok a domináns, én irányítalak. És ebből alakulnak ki azok, hogy akkor hogy ülteti le a házigazda a másikat, tehát ez, hogy mint egy gyereket oda kíséri, gyakorlatilag oda húzza, lenyomja, a vállukat veregetik egymásnak állandóan. És nyilván vannak olyan dolgok, amiket mondjuk egy köszöntésnél még két ilyen politikus se tehet meg, tehát mondjuk nem foghatja meg a füledet, vagy az orrodat, vagy ilyesmi. Tehát, hogy annak is nagyon szigorú szabályai vannak, hogy persze rángathatott, cibálhatott, meg lögdös, hetett a szigálatot, de azért így abból már háború lehet, hogyha te így oda nyúlsz és a fülét megpiszkálod. És akkor van egy megint másik, ami szintén ilyen evolúciós eredetű szerintem, az meg az ilyen puszi-puszi, ahol szintén így lecsekkolod a másikat, gyakorlatilag az illatát, a genetikáját kiérzed, hogy milyen egészségi állapota van, meg ilyesmi. Csak mi ezeket már nem érzékeljük, mert eltompultak ezek az érzékeink. Én nagyon nehezen köszöntem gyerekkoromban, és máig egyébként ez probléma a számomra, és én ezt arra vezetem vissza. Látod? Működik, gyors teszt. Hogy a szüleim nagyon odafigyeltek arra, hogy én minden helyzetben köszönjek, volt egy ilyen titkos jelzés, hogy megfogta édesapám a kezemet, és akkor megszorongatta, és én azt gondolom, hogy egy ezzel szembeni ellenállásként alakult ki az, hogy ma nehezen köszönök, de az is benne van, hogy nem akarom a másikat arra kényszeríteni, hogy ő feleslegesen olyasmit mondjon ki, amit egyébként nem is gondol, például, hogy jó napot kívánok. Nem tudom, hogy a... Persze nem kívánja, hát mert tudom, te miért is kívánnád, de neked ezért nem köszönöm. Pont neked, érted, mert magadnak még csak-csak. Persze. Jó napot kívánok magamnak, de másnak, igen. Minek? Igen. Ez semmi értelme. A pénztárosoknál érzem ezt igazán, hogy szerencsétlen pénztáros, aki 10000-szer hallja azt, hogy jó napot igen, kívánok, igen, és már érzed a hangján, hogy teljesen ki van üresedve ez a gesztus, túl akar csak lenni rajta, a foga között, oda sziszeg valamit, nem is tud rád nézni, hiszen akkor már a szalagon húzza át éppen a chipset. Neki norma, kell a tempót, igen. Tehát én próbálnám ilyenkor gyorsítani a dolgot, neki se jó, nekem is kicsit nyűg, akkor hagyjuk egymást, és akkor ne köszönjünk, maximum biccentünk egymást. De az is kommunikál ám valamit, hogyha nem köszönsz valakinek, hanem hát úgy keresztül nézel rajta. Nem akarsz neki köszönni. Nyilván azzal, hogy te nem akarsz neki köszönni, elkerülöd annak a lehetőségét is, hogy jópofáskodnod kelljen vele. Elkerülöd annak a lehetőségét is, hogy ő azt érezhesse, hogy van köztetek egy ilyen bizalmas jó kapcsolat, amiben belefér az, hogy ő nem tudom én... Hát, hogyha nem is bizalmas jó kapcsolat, de mondjuk partnerség, tehát hogy egy nagyjából horizontális. Ha nem köszönsz, az már egyből lehet úgy visszaköszönni, hogy a másik egyébként érezze azt, hogy te most nem akarsz jópofizni, nem akarsz vele beszélgetni. Csak ezt a másik érzi-e is. Mindig ott van a veszély, hogy rád köszön, te visszaköszönsz, próbálsz a lehető legbunkóbban, vagy azzal a hanglejtéssel, hogy vegye a lapot, hogy most léci, maradj tőlem távol, de kevesen olvassák ezt, és csak azért is odalépnek, mert azt hiszik, hogy akkor innentől már elindítottunk valamit. Hát számomra nagyon zavarbejtő, hogyha ilyen angolok, amerikaiak, tudod, megkérdezik, hogy how are you, és akkor elkezdem mondani, hogy fú, ne is mondd, ezek annyira szar. Nem kíváncsi, de az és más. Így nem érdekli. De az de egy köszönés. Tudom, hogy egy köszönés, de akkor köszönjön úgy, hogy hello, érted? Tehát én utálom azt, hogy megkérdezi, hogy hogy vagy, de nem érdekli, hogy hogy vagy, akkor ne kérdezze meg, mert ez eltávolít, tehát ez úgy tűnik, mintha a barátod lenne, de nem akar a barátod lenni, akkor ne használj egy olyan gesztust, ami baráti. Akkor maradjunk annál, hogy jó napot kívánok. Érted? És akkor nem kérdezem meg én se. Ha valakinek azt mondom, hogy jó napot kívánok, értelemszerűen nem érdekel, hogy hogy van. Ha meg azt kérdezem tőle, hogy hogy vagy, akkor azt azért kérdezem, mert mint ember felé fordultam, és érdeklődöm iránta. Na mindegy, ez egy kulturális probléma, oké, semmi gond nincs vele, engem nem érdekel, csak mindig zavarba jövök, mert elkezdem mondani a hülyeségemet. Olvastam egy ilyen bölcsességet, hogy az első benyomás az egyetlen benyomás, amikor hathatsz a másikra, amikor elintézheted azt, hogy te melyik polcra kerülsz nála, és miként fog hozzád viszonyulni. És talán ez a ultrakapitalista világ, amiben haladunk, vagy amiben már létezünk, bár szerintem még a potméter nincs a stratoszféráig kitolva, de talán még várjunk ezzel egy picit. Bár Orbán Viktor rajta van, hogyha keleti rendszert vezetünk be, akkor ezt igazából nagyon gyorsan ledobjuk magunkról. Szóval minden helyzetben azt keressük, hogy a másik mit gondol rólunk, és ez egyfajta belső bizonytalanságnak az eredménye, hogy nem vagyunk egyéniségek, sokaságok vagyunk, ez a sokaság nem tudja egymás között lerendezni azt, hogy neki milyen szerepe van egyébként az egyén életében, vagyis az én életemben, az én testem irányításában, és innentől kezdve alakul ki egy olyan állandó félelemmel teli állapot, egy olyan szorongásos állapot, hogy inkább mindenkinek igyekszünk kínosan megfelelni. És hát ebből születnek... Megint egy régi történelmi dolog, tehát hogy ma már ilyen nincs, de mondjuk pár száz éve, ha valaki nem volt hasznos tagja egy közösségnek, akkor azt kidobták, tehát az nem kapott enni, olyan nem volt, hogy segély, meg ilyenek. És még ha hasznos tagja voltál is, akkor is ügyelned kellett. Tehát az ilyen nagyon konzervatív társadalmakban ennek mai napig látszanak a nyomai. Mi nálunk az individuum el tudja magát tartani jó eséllyel, de még 100 éve is annyira egymásra utaltság volt. Ennek a része a házasság is értelemszerűen, hogy az egyik fél, aki mondjuk a munkaerőpiacon hátránnyal indul, mondjuk a nő, aki szül, ezért kevesebbet tud dolgozni, kevesebb pénzt tud keresni, az egy biztonságot kap azáltal, vagy kapott azáltal, hogy a családban azt mondták, hogy jó, szerződünk, ez egy gyűrű, akkor te része vagy, innentől ugyanúgy eltartunk, vagy nem kerülsz az utcára. És akkor nyilván kialakult egyre összetettebb, egyre strukturáltabb társadalomban, ma már van nyugdíj, ma már az öregeknek sem kell attól félniük, hogyha nem sepregetnek napközben a lakásban, akkor kidobják őket, meg van a saját lakása. És Mondjuk ez messze van már a köszöntéstől, a köszönéstől, de biztos, hogy a köszönés az azt jelenti, hogy nem vagyok ellenséges, és egy csoportot tudunk alkotni. Tehát megvan az esélye, mert szerintem az, amit te mondasz, az a bizonytalanság érzés, hogy az ember keresi a csoportban a helyét, az azért van, mert az ember alapvetően nem magányos lény, vagy nem egyedül álló, vagy egyedül élő lény, hanem csoportlény, tehát falkalény, törzsi lény. És egyszerűen azért olyan rohadt fontos neki, hova teszik, melyik polcon van, és a köszöntés valóban ezt a polcot fixálja, megerősíti, vagy éppen megpróbálja átrajzolni. Lehet ilyen kísérleteket végezni amúgy, hogy mondjuk holnaptól máshogy köszönsz embereknek, tehát más gesztusokkal, más dinamikával, és megnézed, hogy ők hogy reagálnak rá, te hogy reagálsz rá, mert saját magadra is visszaad. Folyamatosan tudatosnak kell lenni egyébként, hogy miként köszönsz, és be kell tartani bizonyos udvariassági általános szabályokat, vagy nem. A férfi köszön előre a nőnek, a fiatalabb az idősebbnek, ezt ismerjük, de ez alól is van kivétel. Ne várja például egy fiatal lány, most egy cikkből idézek, hogy idős férfi ismerőse előre köszönjön neki. Még egy kivétel, ha valaki olyan helyiségbe lép be, ahol már tartózkodik valaki, köszönjön előre, tekintet nélkül arra, hogy odabent férfiak, fiatalabbak vannak. De mi van akkor, ha ez a helyiség egy bolt, egy bevásárlóközpontban, például ruhabolt? Ugye ott van egy hatalmas terem, különböző méretű formájú állványok, polcok labirintusa. Az ügyfél, amikor belép, akkor nem látja az eladókat, az eladó sem látja őt, meg nem is nagyon tudják ezt detektálni azonnal, hogy ő most akkor új vagy nem. Kialakult az a népszokás, hogy kóvályogunk a bevásárlóközpontban, néha belépünk egy üzletbe, mintha láttunk volna valamit, de aztán kiderül, hogy mégse, kilépünk, sétálunk tovább. Nem akarunk feltétlenül vásárolni, nem látjuk az eladókat, tök személytelen a helyzet, és eszünkbe sem jut köszönni. Így az is mindegy, hogy férfi vagy nő van benn, idős vagy fiatal, vagy mi éppen mik vagyunk. És ehhez gyorsan hozzászoktak az eladók is. Van olyan egyébként, aki borzasztó idegesítő módon, nem tudom, ismeritek-e ezt, aki leköveti, és rögtön lép oda hozzá, tehát a körmödet behelyezed az üzletbe, és azonnal letámad téged, és akkor már is, hogy igen, miben segíthetek? Ezt gyűlölöm. A másik, amit gyűlölök, most jutott eszembe, amikor gyors étteremben vagy. Próbálsz nagyon távol állni a pulttól, ugye most már más rendszer van, mert vannak ilyen kihelyezett, ilyen online lehetőségek, hogy már ott lead a rendelésed, sőt, csak úgy lehet. De régen még volt, hogy odaléptem a pulthoz, és direkt egy ilyen 5-6 méterre, hogy tényleg eszükbe se jusson, hogy megszólítsanak engem, és néztem látványosan fölfelé, próbáltam választani valami hamburgert, de akkor is megszólított. Szia, mit adhatok? És akkor mondtam, hogy még gondolkodom, és akkor 15 másodperc múlva, vagy 10, sikerült választani? Igen, lehet ám, hogy neki meg ki van adva, tudod, hogy ő ott dolgozik, és neki megmondták az okításon betanított munkás, hogy bejön a vendég, köszönsz, megkérdezed. Olyan, mit akar, mert ha nem, a plüssrókát is fel kell ajánlani. Mert lesz olyan, hogy az egyik vendég majd panaszt tesz, hogy nem kérdezték meg, hogy mit akar, és ő ezért éhes volt, és $1 millió perli a céget. Szóval nyilván vannak ezek a szituk szerintem, amik a normális emberi működésen túlmutatnak, mert ott a cég érdeke az, hogy nagy statisztikailag ez így működjön. Szerintem az van, hogyha te ott válogatsz, bármelyik percben dönthetsz úgy, hogy nem mégis semmit. Inkább a másik hamburgerezőbe mész be, mert hogy itt már nincs az, amit a múltkor ettél, vagy és ki kell elbizonytalanod, stb. Viszont ha már van egy beszédhelyzet, aha, amiben ő kérdezi azt, hogy mit kérsz, abban te neked már nehezebb azt mondani, hogy jaj, mégsem itt teszem, hanem akkor már be vagy bomba ebbe. Hiszen szint a testvérek vagyunk igen, már. Igen, akkor már egy sokkal rövidebb út vezet a rendelésig. Már nem hagyhatod cserben. Így van. Igen. Vannak azok a köszöntések, amiket csoportok alakítanak ki maguknak, például az ilyen baráti társaságok, osztályok, akármik, vagy sport csapatok, tudjátok, az ilyen-olyan köszöntések, meg az ilyen gangster köszöntés, meg nem tudom, hogy akkor így fogod, úgy fogod, amúgy fogod, és azt a kívülálló nem tudja. Tehát az olyan, mint egy titkos kód, ami tényleg azt mondja, hogy mi egy csoport vagyunk, és az így megerősíti ezt a csoport kohéziót, mi összetartozunk, miközben ennyi. Tehát, hogy nekünk van egy saját köszöntésünk, ezt tudjuk, érted? Ez az, amit mi letettünk az asztalra, de ettől mi már egy csoport vagyunk. És emlékszem, jó 10 éve volt már kb., ugye? Amikor a Jobbik elkezdte azt, hogy szebb jövőt. Emlékeztek erre? Uh-huh. És engem nagyon-nagyon zavart, és először nem akkor tudtam, miért. Akkor miért köszönsz nekem mindig? Hát azóta már nem zavar, mert tudod, úgy vagyok vele, mint a rugdosott hungarocel fejjel. Ja, jó. Megszereti az ember idővel az ilyen dolgokat, vagy elhatárolik. Na mindegy, és hogy rájöttem, hogy azért zavart, mert az, ugye az van, hogy van mindenkinek egy egy párt preferenciája, egy vallási, etnikai, nemi, akármilyen identitásra, hovatartozása, és amikor azt mondja valaki neked, hogy szebb jövőt, és te visszaköszönsz, hogy jó napot, akkor ő így coming out-oltat, hogy te nem tartozol a brancsba. És akkor ez egy kicsit ilyen harcias gesztus, hogy én rád kényszerítek egy köszönést. És nyilván erre volt a történelem példa, mert a nácik is úgy köszöntek, tehát hogy Heil Hitler, és akkor így az nem teszed fel a karod egy tömegben ráadásul, ezt most... Erre nem mondhatod azt, hogy csüssz. Ajaj. Igen, és ha nem rakod fel a kezedet... Az algoritmus amikor, megtalálja ezt a két szót, köszi. Végünk van. Amikor karlendít a tömeg, és te nem lendítesz, az a leglátványosabb. Tehát ott az nem olyan, mint amikor azt mondjuk, hogy most énekeljük el a himnuszt, és te csak úgy tátogsz hozzá. Ha nem lendítetted a karodat, akkor messziről látszik, hogy hopszi, itt van köztünk egy bolsevik, tudod? És ezek az, amikor a csoportnyomás már olyan erős, hogy mindenkit be maga alá gyűr, és akkor az is, aki onnan már megkülönböztethetetlen, akkor a ereje van, hogy aki nem tartozik oda, az is azt használja, és akkor már nem lehet megmondani. És amikor azon csodálkozom, hogy még Orbánék nem találtak ki egy ilyet, még nem vezették be. Egy kis finomítás titkos van. Titkos Nem, egy ilyen köszöntés, mint amilyen a szebb jövőt volt, egy olyan, amivel így az egész országot így le... Mint amikor emlékeztek... Hajrá Magyarország, hajrá magyarok. Na jó, de nem köszönsz én, így egy én úgy belépve. Köszönök neked, hogy hajrá Magyarország, és te úgy fogadod, hogy hajrá magyarok. Igen. Ilyen volt amúgy a Kokárda is. Amikor így kiment az utcára, és onnan kezdve mindenki így jelezte kvázi, mint egy szendvicsember vagy egy óriás plakát, így világított, hogy ő itt van. Piaget híres fejlődés pszichológus fogalmazta meg, hogy 7 éves kor után képes arra igazán a gyerek, hogy belső motivációvá váljanak benne a szülők által képviselt nevelési elvek. Addig leginkább a jutalmazással, büntetéssel tanult viselkedésről beszélhetünk. Jutalom, amikor megdicsérem, mert szépen köszön, büntetés, amikor rászólok, hogy köszönjön, vagy oda is vágok neki egyet. Ugye ez válasz arra, hogy miért köszön, vagy nem köszön a gyerek, mert egész egyszerűen megtanítják nekünk, belénk verik, mert alapvetően mi úgy születünk, hogy nincs meg bennünk a köszönésre való hajlandóság. Ez azért is érdekes, mert majmok viszont állítólag köszönnek. Találtam egy ilyen kutatást, nem brit, hanem azt hiszem ausztrál, hogy nem kevesebbszer, mint 1242 alkalommal rögzítették, és elemezték, ahogy köszönéssel interakciót kezdeményeznek egymással majmok, és ahogyan szemkontaktust keresnek, végigmérik, megérintik, megölelik, vagy akár meg is csókolják egymást, és szóba elegyednek, csevegnek. El tudok képzelni egy világot itt egyébként, hogy bevezeti a Fidesz, hogy akkor nem köszönés, hanem rögtön csók, és akkor az miként működhetne. Hogy ott szabad-e nemet mondani, mondjuk, ha egy nagyon csúnya... Hát ha egy nálad fiatalabb próbál megcsókolni, akkor mondhatsz nemet, ha idősebb, akkor nem, akkor muszáj. Ha egy nálad kevésbé magyar akar megcsókolni, akkor mondhatsz nemet, de ha nálad magyarabb, akkor attól a csóktól csak magyarabbá válhatsz. És azt onnan fogod tudni, hogy nálad magyarabb, hogy megpróbál megcsókolni, nem?